insyaallah wajar wajar gimana kemasukan usaha saya ini insyaallah yang kau jauh ni kerap insyaallah. Mana aku deh? Apa yang muskilah? Apa yang problem? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبلي كتر يا الله تبارك وتعالى ñongi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi ñu leen di nuyu nuyu l'islam ñingi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala jaamu yalla bu mag bi ñuy def te moy fatalante sunu walu diide yalla nan ko yalla nangul sunu jotaay bi yalna ko yalla boole ci jotaay yi mu nangu ginaaw lolou fatalante ak mbokk yi ci tombe bi moy agression culturelle bi nga xamne da fay am akhiru zaman xamla sax mbokk yi dañuy nan nañu taamu waxtane agression culturelle ci akhiru zaman waye muy lo xamne fekkon na yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam fatali won ci julit ñi di len xamal sun deme ba adina di waja jeex lan moy xew ci aduna ar rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam yonenti yalla muhammad dafa fatali julit yi ñaari melokan ñaari anam ci ñaari mbir pour julidi bayiko xel pour préparer à l'akhirah mu nek ay mandarga yu ndaw ak ay mandarga yu mag yonti yalla muhammad mu ne len su ngeen fekke lu mel ni bu ngeen dundé ci kaw souf ba lu mel ni ngeen tek ci beut wala ngeen fekke ko bu yebo ngeen préparer xamné à l'akhirah jégué na xam ngeen doomu adama day tukki dafa ñew ci aduna di nekk tukki kat wala joge aduna jëm alakhirah waye voyage bo gis ni diko tukki ca yone muy jaar di dem dina am ay mandarga ay mbir yu koy wonne mi ngi waja yegg fi mu jëm depuis bu mu tambalé di dem ñun dañu ñew aduna war fi joggé dem barzakh wara joggé barzakh jëm al-akhirah yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam li ñu won li ñuy won ne jégé si nañ al-akhirah ak ñun soretul yonent bi di lim ay mbir na nangam def ci bok nangam def ci bok nangam def ci bok nangam def ci bok pour julit ñi mëna préparer nuñu dajé ak seen borom mbokk yi ci yalla waxtane tombe yu melni day jeriñ ab julit bo xamne xamna ne indi wul bopam ci aduna day dundu day dé té bu déwé dajé ak yalla té bu féké dafa dajé ak yalla té nako don moy sikki nek ci na yalla dina ko fuddu motax alquran neñu perte na ñu ne ko ñan mu ne alladhina kadhabu bi liqa'i llah ñi nga xamne dañoo wedd ne dañ dajé ak yalla ñoo ñu perte nañ alquran wax ñu ne ku mu woor ne guddii wala beccëga ngi ñew di nga dajé ak yalla préparel man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal maza amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad ku mu woor ne beccëga ngi ñew wala bis danan la yew ba mu deugur wacce la sa kawlal genné la sa kër yobula ci morgu bi sangla yew la yobula ba ci armée li gas bu mu xoot sul ne yalla ñewal wajangi ni lolou kumu wor dafa am lu la war moy ngay bayyi xel sa borom mbokk yi yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo doon wax ak sahaba yi bokku na ci wax yim leen doon wax mom yonenti yalla muhammad ci hadith bo xamne abu musa al ash'ari moko solo mom yonenti bi mune bayna yaday sa'a fitnan ka qita'i al-layl al-muslim yusbihu ar-rajul fiha mu'minan wa yumshi kafiran wa yumshi mu'minan ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي من الماشي ينتي على محمد من ماغي ني توك سيتيم سيك ماغي غيس فتنه ماغي غيس مصيبه بو نيول كوك bu melne daggitu xaju guddi ci ay fitna yo xamne yonent bi neena dafa leundum ba melne xaju guddi daggitu xaju guddi mom yonent bi mune fitna yoy sax pour ñu xam ko ak tarayam ak dangerem mune nit da ci xey nek julit bala ngon mu nek yefir nit ngonu nek julit bala beut set mu nek yefer xam nga ne lolou bu ko nit degge lo xamne da ngay xey nek julit amana sa mën nga julit ji fajar ci jakk ji bi ngay genn sa keur 8h anta muslim yow julit nga mais bala ngon takusan jot nga nek yefer wala ngon jot yaangi nek julit bala beut set nga nek yefir yonent bi neena bu ngeen demé ba egg ci jamono ju mel non na ngeen xamné egg ngeen ci mandar gay bes pench su boba nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune al-qa'id fiha خير من القائم وقت يويو كي تي توك مو گن كي تخاو كي تي تخاو مو گن كي دوخ كي تي دوخ مو گن كي واخو كي تي واخو مو گن كي داو لولا لنجي ديك موي القائد فيها خير min al qa'im ki ci tok mo gën ki taxaw ndax danger yep ñi mu attaquer ñi taxaw ak ñi tok la danger bi gëna mëna alak lool motax yonent bi diñu bayilo xel pour ñuy bayi xel yenn mandarga yi ak yenn melokan yi ak yenn jëf yi ñun ñi nga xamne dañoo xamne dañuy dajé suñu borom pour ñu gëna takku gëna dëgeur préparation bobu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam joxé na ay mandarga yi wone ne jamono su yaqko su jamono tollo fi tay mu tollu julit ni nan lañ ci génné nan lañ ci muccé yonent bi mandarga yi mu don joxé bokku na ci riddatu aqwamun kaseer fi akhiruz zaman mune buñ démé ba adina di waja jeex danañ gis lu bari ci ay julit dootu ñu nek ay julit dañuy murtad dañuy génn ci l'islam lan lañuy yor tour kessé kenn ci ñom bo dajé ak mom pour nga xamné ab julit la fa nga laaj ko tourum yenn say sax bu lo waxé tour bi do ko gëm loolu mo won la carte d'identité nga dogi gis fatima wala aisha wala muhammad wala abdallah nga dogo xamné ki ab julit la moy ridda dañuy genn di murtad loolu dafa bok ci mandargay akhiruz zaman moy nit ñi di murtad di genn ci l'islam yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam muné la taqumu sa'a bas pench du taxaw hatta yalhi qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta ya'bud al awsan muné yawm al qiyam du jot ludul li upp ci xéet wi da lañ nek ay bokalé kat way da nañ jaamu xërum gis ngeen tay li kenn mën tawé di ci réew mi moy xërum da fé samp ay reenam bokalé sax fi dak da ngay gis sax ku bokalé wul da fay melné dañ lay minimiser fo nga bokalé pour nga bok nit ñi lank nañ wama yu'min aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun ñu bari duñu gëm yalla luddul gëm gi ñu bu gëm yalla dinañ ci bolé bokalé fa nga dégg yalla ak su nexé yalla ak diw bu nexé yalla ak té lolu xam ngeen né bokalé la islam daf koy téré yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu ni la taqumu sa'a hatta la yuqalu fil ard la ilaha illa allah mu ne bes pench di jot ludul kaw suuf si nit ñi danañ dem ba dootu ñu mëna wax la ilaha illallah dootu ñu yem ci bokalé di génn ci l'islam waye dañuy dem ba baatu l'islam yi dootu ñu mëna ko wax comme niko yalla bëggé bokku na ci baat bobu muy la ilaha illallah wala fuñ koy wax duñ ko wax fu am importance da ngay dégg ñukoy sabaru mbeur yi diko bako ñukoy way ci bir bari ci bir dansini ci bir nay kleum yi nit ñi diko fecc la ilaha illallah sabari di tulli nit ñi di fecc semaine bi passé dañ ma yoni sama email sama boîte ben ay jang yo xamne dañ ci bind sabar gam ou sabar lolou lañ ci bind so demé sénat ba légui buñ ko dindi wul muñ fofu gam ou sabar dañuy laaj ndax li gam la wala sabar la xolal ki ne damay gam damay jaamu yalla damay def lu bax lolou dem bañ koy tekkale ak sabar ndax melokan gu bon ci jigen ñu sol lu bon ay gor yu fecc sabar yu tulli ay tabala yu rek chaxan budul jeex mana lolu lan lay jural ab julit bu am yaqeen moy mu xamne li yonent yalla muhammad waxon deug la ñu ngi ci yowmal qiyam nit ñi seen diine lu len neex lañ koy defé yow nga xam lolu pour nga xam fay tek sa tank bala ngay tarxis andak mbalit momu de dem safara لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله بس بنجلي جد تكاو سوف لدول مني دارن دم باباتو لا إله إلا الله دور نيكو من وخ ولا سن كي وخ أي شاخان موتا نيكو يوخ تاي خم جنة تسوف تي تسنوريب تغي جسكو يرنغان دون كورو سلومي وخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يوخ ولا منان سبحان الله بچ نيو بي سا گيسنا السلام عليكم السلام عليكم موي السلام عليكم يالنا نين دي يالنا مصيبه كوب سن كاو فنا بعد يوي دانيي ديم با جولي جي دوتو كو منيتي لول دا فا بوك كي ماندارغا اخر الزمان يوند يالا محمد عليه الصلاه والسلام موني بو ني ديمي جامانو ba kaw souf julit yi fi nek baat yoy muy baat l'islam meunatuñ ko utiliser meunatuñ ko wax na ngeen xamne yene ngi ci ñom mbaxtalu bes peñc ci benen riwaya yonnti yalla muhammad alayhi salatu wassalam muné la taqumu sa'a حتى يبعث دجالون كذابون تقريبا من 30 كل يزعم انه رسول الله من لا نبي بعدي ينجال محمد عليه الصلاه والسلام نينا بون ديمي با ادنا دي واجي جيخ دي نين غيس تي كاو سوف لو تولوك فان ويري فن كات فين كين كو نيك دا نان يونت لا يالا ما يوني كل يزعم انه نبي mune la nabiyya baadi ma ngi len digal yeen julit ni bu len deglu ken gem ne mom yonent la mune yonent dootul am sama ginaaw man yonent yalla muhammad yalla tejj na ci man yonent gi kenen dootul nek yonent xam ngeen lolou tay ci senegal am nañ ay yonent li metti ci rew mi moy ku wote rek am ko lu wuyu ken do nga mo fi wote do ken do la wuyu moy kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah alquran ak sunna du bari de waye chaxan fo diine bo xamne ay sabar la ak ay kapar ni fecc tacc nan sangara mandi bo rek ak la ilaha illallah ñep ñu lool nak du diine lool fala mo da alquran di ñu wax ne allazina ittakhazu dinahum lahwan wa la'iban xala ñi nga xamne seen diine lan la fecc ak way yoy ay man ragala yo xamne yonti al muhammad alayhi salatu wassalam joxuñu ko pour hasard mais daf ñukoy jox pour ñu xam fuñu tek suñu tank fess ka ay julit lañ dañuy dé dajj ak yalla bokku na ci man ragal yoy yonent bi doon joxe moy nuqdatu uratul islam islam al qawaid as shar'iyya ay ponki pass passul islam la ay ponko la fan lañ ko jëlé muhammad moñu ko indil fan la ko jëlé mu ko jëlé ci yalla al qawaid al shar'i allati ja'ana biha muhammadun sallallahu alayhi wasallam min indillah qawaid yo nga xamne moy ponku yi julli kor azaka demak atté yoy ngeen di gis yonenti neena sallallahu alayhi wasallam julli dañ koy japp ben par ben diko dagati diko sanni mune awwaluha al hukm atewo diine lañuy ñëk baayi kenn dootul bëgg nekk julit kenn dootul bëgg atewo l'islam tay ci kaw suuf luddul ku yalla yërem ko wo ne ko kañu atté la ci diine mu ne ko dañuy dagg sama loxo wala dañuy dagg sama tank wala dañ may reey wala dañ may téré nangam wala dañ may téré def nangam izan fama alamatu imanina izan alaysa min al-iman an tu'mina bima unzila ilayk est ce bokou tingam julit bi li yalla wacce ci mom mu nanguko ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum top len li yalla wacce ci yeen te mu bayiko ci sen borom qulu amanna billah wa ma unzila ilayna gis ngeen la budda ñu gëm li yalla wacc ci ñunte moy alquran du leneen motax yahud yak nasaran yi doon wax na gëm nañ yalla yalla daf leen wax ci suratul baqara fa in amantum bimis fa in amanu bimislima amantum bi faqad ihtadaw su ngeen gëme li yonent yalla muhammad gëm mok ñimu andal kon yeen gëm ngeen yalla ah ñun nak tay ñun julidi est ce ñun gëm nañ li muhammad gëmon ak sahaba yi hal nahnu amanna bimislima amana bihi muhammad wa ashabuhu hal amanna bihi est ce ñun gëm nañ li muhammad gëmon mok sahaba mi li ñu nekké won est ce ñun gëm nañ lool kon dafa bok ci ponku ngëm yi ci mandraga yi woné né yowmal qiyam jégé sina moy fecc ci pass passu l'islam yi yoyentimu né awwaluha al-hukmu li ñi jëk baay moy atté kenn dootul atté wu l'islam té yalla wax na ci al-qur'an inil hukmu illa lillah wa man ahsanu min allahi hukman liqawmin ya'qilun yalla tabaaraku wa ta'ala muné ana kan mo gëna rafet yalla atté alquran dafa weddi kep ku gëmul yalla moy ku nga xamne day atté wo luddul quran muné saniha as-sala su ngeen baye atté li ngeen ci tek moy julli tay da ngay deg ay julit yo bokal rew bok ak ñom dekk ñu ne la ñun ay julit lañ mais ñun duñu julli man julli la mais duma wora way joxe ndogu ci wéru koor gi gisone ngeen am ñoo xamne fo tourner gis ay mbana café koku ne duma wor man damay joxe ndogu kene man duma julli man julli waccel nañ mako kene makka jar sa dem parce que tokal nañ la fa nekkon mi ngi fi ngeen zaaru wax yoy yoy ay kufru la ku julli wul yéfer nga kep ku worul te mën ko wër keng lank bañ ko def koku ab yéfer la ku am ala lank bañ aji makka koku ab yéfer la fek gëmulen pass passu l'islam yoy duñu nek julit mbiri ay farata la ku ko def julit nga ku ko baña def ab yéfer nga innal ahda allazi baynana wa baynahum as-sala man taraka as-sala faqad kafar yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ñun ak julli ak yéfer yi li nek suñu différence lan mo ñu takalé moy julli ku julli julli nga ku julli wul yéfer nga ak kula mëna jur ak fo mëna dund ak fo mëna nek do julli rek ab yéfer nga julli day julli waye julli ci anam yiñ la ko santé ci anam yiñ la ko waxé ci anam yiñ ko sako ci yow ci anam yiñ ko bëggé ak ci waxtu wi nga xamné mom lañ la sante nga julli ikhwatal iman mbiri lek lu simple mbiri nek lu ndaw mbiri diiné la da ngay gëm yalla imma shakiran wa imma kafuran gëmal yalla wala nga nek ab yefir mais l'islam amul ngaralé afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bima fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun yalla moy wax ak ñun yalla neena ndax da ngeen bëgg gëm lenn ci l'islam gëm li bayyi li lool ngeen bëgg li neex ay tawaske korité nga xamne lek yap la yeen ñëm ngeen nek ay julit suñ ne yalla li la wax al amal ngeen ne non lol dafa metti da dede kon duñ nek julit islam amul def li bayyi li da ngay gëm lepp ba nga bayyi mëno julli ne man duma wor mëno wor ne duma julli mëno julle ko wor ne makka bok ci dede da ngay def li la yalla sant nga nek julit defoko nga nek yefe mëno ngarale ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa e yeen ñi gëm yalla dina ci dugul leen ci lepp amul ngarale da ngay wex tal ma nga ñul kok kok moy yenn ci ay mandraga yu nga xamne bokku na ci encore istihlalul khamr wa tasmiyatuha ghayri ismiha daganal sangara tudde ko yeneen tour gis ngeen tey julit yi maanaam tey fii ñu toll su fekkonte ne du julit ñi ñooy naan sàngara si usine bi tëj na julit yi bu ndoon na naan sàngara si kon usine bi tëj na mais julit yi ñooy ivoroñ yi ñooy mandekat yi te xam ngeen sàngara ay texte la ci alquran ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisiru walansab walazlam rijsun maza min amali shaytan fajtanibuhu laallakum tuflihun yàlla mu ne ey yéen ñi gëm yàlla gis nga baatu iman la leen yàlla woowee ya ayuha alladhina amanu borom bi ne innama alxamr naka sàngara suñ ne sàngara nag kenn jàpp ne mooy li ñuy naan ci butel bi kese déedéet li ñuy foon sàngara la di mandiloo nit bi ñuy pikiru sàngara la bi ñuy diwoo sàngara la bi ñuy naan sàngara la ila axiri bi ñuy lok sàngara la ci ay xeetam alaaji malik benn waay dafa ñëw ne ko yàlla day gaa yi de ñollu lañ waxoon moo araam ñollu te nag léegi gaa yi moom yeneen tur moo am mu ne leen innama alxamru asnafun maa bay na riklesin wa sampañin wa beer kulluha haram kon bi ñuy fon ci la bokk yépp sàngara la yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla na ngeen ko bàyyi moo carte moog damier moog yoote moog jeu de hasard yàlla nee na na ngeen ko bàyyi ndax ngeen texe keroog baaya bi wàccee lan la Omar wax sayidina Omar allahumma ntahayna minhu yàlla ñu aaye ba muy jeex yàlla dana faxal antum muntahum Omar ne allahumma ntahayna minhu meddi medina nañ koo këpp sàngara ba bi naaj bi tàngee ñi naan loolu sax dañoo mandi ndax sàngara si ni mu tuuru ñëpp lañ këpp toj ndaal yi ñun xattal aan ñun waa Sénégal 95% musulman ñuy tiitoroo l'islam di tiitoroo ay sëriñ di tiitoroo ay xalifa diine sàngara si ne fi tas nit ñi di naan bay la nga ci medd yi ba pare bëgg nekk ay julit te yonent bi ne mudminul xamr ka aabidul wasan naankatu sàngara moog jaamukatu xërëm mooyam mudminul xamr ka aabidul wasan yonent bi nee na naankatu sàngara moog jaamukatu xërëm mooyam yona ci beneen riwaaya yonent bi mu ne ijtanibul xamr fa innaha ummul fawahish moytandiku leen sàngara ndax mooy ndeyu yu bon yi fa innaha ummul xabais yëpp yu bon yonent bi ne na sàngara mooy seen ndey kon su ko defee mbokk yi ci yàlla fàttali yu mel ni lan la ñuy jëriñ mooy ñu xam fu ñu teg suñ tànk ñu jéem a góorgóorlu pour ñu nekk ay julit ñu xam li yàlla santaane ñu def li yàlla tere ñu bàyyi ñëw na ci beneen riwaaya yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa innaha miftahu kulli char sàngara mooy caabi lépp lu bon lépp lu bon ci àdduna sàngara mooy caabi bi su nit demee ba egg ci naan sàngara mooy egg na ci njombaxtalu lu bon am nga jikko mbaam nankatu sàngara am na jikko mbaam am na jikko xaj am na jikko ginaar xam ngeen jikko mbaam bi lan la boo ko doon dóor fii ba suba du dem am ngeen ci ko ginaar gi lan la ñu mën naa fekk jàkk ca basang ya mu def fa lim fay def ci ko xaj bi mooy lan mooy ñeme naa sëyeg yaayam léegi looy dégg ku droga yaayam ku mandi dóor papaam da ngay dégg benn waaye mu ne dama naan tat wax paa bi raay tat laay def wax paa bi raay te moom bi mu nee coc mënul wax raay mu naan dama naan tat wax raay yow bi nga normalee mënoo wax lu nit ñi dégg ñaata xale yi góor ngeen dégg ñu wax loolu tat laay def wax paa bi ngeew mbok yi lolou tay li tax tay dekk bi melni senegal gi yeb nit ñi di yiro sangara si lan mo tax moy yeeser yi xam nañ ne julit yi kenn mu leena bayilo julli kenn mu leen bayilo l'islam mais dañ leen di fexé ñu nek ay mauvais musulmans ay julli yo xamne dañuy julli di ñaalo di wor di ñaalo di nan sangar di sol ciol gu bon xolal tay xol xalé jigeen yi waxtaan bi jexé légui bo jaaré fi cordi sayram day daw té ñep ko laaj no tuddu du la wax turum nasaran yépp turum julit mbokk yi yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena salasatun qad harama allah alayhi aljanna mudminul khamr wa aqul li walidayhi wa dayus wa huwa alladhi yuqirru sufi ahli wa fi riwaya alladhi yarda alkhubus fi ahli yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ñet nit duñ dug aljana kenn ci ñun tok fi bu yebo mu bayyi xel ñet ñoñu pour bala mu ci bok ñet nit yonent bi neena duñ dug aljana te yonent bi ñoñu mu ne duñ dug aljana kep ku xalaat ci xelam ne ñoñu da lañ dug koku mom bu dug yow mi bëgg xalaat sax ne ñoñu da lañ dug yow do dug kon bu yebo ñu bayyi ko xel ki ci ñeek yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena mudminul khamr nan katu sangara kok dug aljana ñu ne ko akkan munewa aqul li walidayhi akuy denge ñaari way juroom ko xamne sa nday ak sa bay ñi ngi dund nga len di denge di len jaay deugar bop di door aka wagn aka pogné aka geud aka arsalé aka xokatal yonti yalla muhammad neena ku def lolou da dug aljana te tay xam ngeen ne ci lañ toll ci senegal ay nit yu door sen bay ay nit yu door sen yaay ay nit yu xass sen yaay te nday ak bay jangene alquran wa wasayna alinsana biwalidayhi jangene wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyya jangene hadith ridallah fi ridal walidain jangene aljanna tahta aqdamil ummahat nday ak bay ndinkane lañ yenent bi neena ñet ñi duñ dug aljana ki dengue ñaari way juroom ak nan katu sangara ñettelu nit bi moy borom keur go xamne sa wa keur buñuy def lu bon nga dal ay xalé lañ buñu magge mu dañ wala sax lu bon li yow ya dem jeliko indi ko ci keur gi allazi yaqirru sufi ahli yaron bi neena borom keur gu mel non du dug aljanna kon bokku na ci yaquta jamono ci mandraga yu woné né akhiru zaman lañ nek moy sangara su tasaro te xam ngeen ne sangara ci l'islam dafa haram ab état wu l'islam ab état bu bo xamne l'islam lañ gëm kenn du fa jaay sangara mais xolal senegal dañu nit pourtant dañu ay julit lañ de mais nit tay bu bëgge ubi bar dañuy dem may ko keuyit ne ko am nga droit jaay sangara lol motax gis ngeen li ñeen wara xex du li bayan yi c'est très bien na de conférence yi c'est bien beau mais xam ngeen la ngeen wara xex pour ngeen am état islam pour mbon gi ngeen di sa état islam fi ba suba nit ñi dañuy nan fi ba suba nit ñi dañuy njaalo fi ba suba nit ñi dañuy carte fi ba suba nit ñi dañuy gis ngeen tay lan ngeen deg ñuy wax ci radio bi ben keur bu nek almadi yeen nañ fa liñ fa violé ñetti nit ñaari xalé jigeen yi fa dugg ñu ne bañuy genn genn ñu seng ndaw do la lañ wax ngeen deg han fo dem ci dëkk bi loolu lañu nit ñi di joy njabar nga dégg ñu né fénen bi dañ passu ñaari xat yu dund gis ngeen yu mel non état moko mëna régler état bobu nak da ngeen di fal ñu bax ñu gëm yalla ngeen baña fal ay nit yo xamné dañ leen di wax man franc-maçon la won légui nekatuma ko man li la won nekatuma lool ngeen fal ay julit yu gëm yalla gëm sayyidina muhammad ñu defal leen seen rew wama 2012 min kum bi bay mbokk yi bokku na ci yakute agression culturelle ci akhiru zaman istihlalul ma'azif wal harir wal khamr wal ma'azif wal khamr yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena bokku na ci daganal musique ak soa ak njaalo ci hadithu bu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax muné inna allah ba'athani rahmatan wa hudan lil alamin ba'athani liyamhaqa al ma'azif wal mazamir wa amra al jahiliya rawahu ahmad yenti yalla muhammad alayhi salatu wasalam neena yalla moy kima yoni man yonent yalla muhammad manek yermande pour xex xet wi manek njuk pour xet wi yalla ma yoni pour ma jele fi musique ak ay way ak mbiru ciato yalla ma yoni manek njuk hudan wa rahmatan lil alamin mota yalla ne wa in tuti uhu tahtadu yalla ne ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin man yalla ma la yoni nga nek njuk pour xet wi kula top njuk kula top djub lutax wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yalla ne ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow yermane nga pour xéne wa yalla yoniko pour mu jele fi mbiru ciado mbiru ciado lan moy mbiru ciado moy yi ngeen di gis tay mo am nit ñi nek ay julit ba bari nek ay ciado ko sa ko ci wax sa pour mu bayyi lolu da ngay deg mu ne la no man samay mam ay ciado lañ won ñun suñuy mam ay ciado lañ won sa mam bu nekké ciado yu waro nekké ciado parce que sa mam l'islam leerul won ci mom mënu nekk julit nekk ciado mënu nekk da ngay nekk julit rek wala nga nekk yefir ciado moy jahil moy ko amul diiné lol moy ciado sa yo noppé nekk julit ab jahil nga musiba dal na la yonti yalla muhammad waxna ci benen hadith mu ne yalla ma yoni pour ma jëlé fi mbiru ciaddo ak musique bi ngeen di gis ñoo na ci benen hadith mu ne iyakum wa istima'il ma'azif wal ghina fa innahuma yunbitani an-nifaq fil qalb kama yunbitul ma' al baqla ma ngi leen di moy tandi klo deglu musique ak ay way ñu naka yoonte bi loolu lu muy def ne day saxal nafiq ci xol comme ndox ñi muy saxale ñax gis nga ndox bu yagge ta bougeewul wer ñaari wer ñett bo ñe fekk ñax sax ci fo gis deglu ko ci musique nafiq la soko ne yalla leena mu ne la waye jamais mu nam motax ñukoy téré ab julit ba paré day ray xol da koy wowal ndax yoonte yalla muhammad moko wax bañu laaje imam yi xam ngeen ne ci islam ñent ñi ño gëna siiw ci imam yi imam shafi'i abu hanifa ahmad akan malik moy ñentel moy serigne wa senegal imam malik biñu laaje abu hanifa musique lu mu wax sima'ul aghani fisq wa talazzuz biha kufr mu ne deglu musique bandi mo koy def mu ne ku ci contane mu ne koku yefere la sima'ul aghani deglu musique mina mu ne fisqun kachor la kachor rek mo koy def mu ne watalazzuz biha nak ñu ne ko mu ne kufrun ku ci contane mu ne koku yefere la kan ci ñun fi tok fi di deug sama wax mo bëgg def fi ñu musique sa deej nekk ni sa loxo ak ñi nga ci loxom bi jigen ñi naan ko yëgë ci loxom wala kon xam ngeen ne baaxu kan pourquoi ngeen koy def ci ngeen ci wala ngeen koy def ci ciéd yi lu tax ngeen koy def lan ngeen di yalla rek fo gis ku koy deglu ahmad imam abu hanifa mo wax lool malik lan la wax dañ ko fekk ci jakk yeenent bi mu tok su lan jangale jakk yeenent bi day nek nday jor su waxe ba ci yag mu jël loxon nday joram bu mag bu sel bob mu ne kullul kalam yukhaz wa yurad illa sahibu hadha al qabr mu jël loxo bi tek ci bammel bi ne waxu ku nek danañ ci sikki sak bam dess waxu yeenent yalla muhammad ki lu mu wax rek non la su tere dañuy bayyi su waxe dañuy jëf ina ko serigne bu mag bi yow imam malik imam daril hijri la yufta wal malik fil madin lo xam ci musique mune la yasmahu indana illa al fusaq mune katchor yi rek ñokay def ci ñun julit bu ngeen gis bu koy def ñune mune katchor la mu xam ñu yelo ko ci kër gi ci jakk ji yob ko ci kër gi dikoy soti ndox diko beus ba mu ximbali ko munan hal yasma'uhu muslim ndax ab julit dina ko deg hal yasma'uhu muslim est ce que julit dina ko deg ñun nañ xol suñu bop dañ xol suñu bop tay xam nga lu ko rusul moy suñu kilifa diine sa dañ leen utal ay way kat da ngay deg ñu ne kinne mam bamba wala mam bamba ni mu toll jutal ko kinne alaaji mali ñu tol ko jaal seigne fallu ñu tol ko ndongo kon sama dir ka ñoo ñu legi bu ñu dund dañu deglu lolu lolu la wax ji mu nuru lu haram lolu naka lañuy jëlé kilifa diko ko tuddé parce que mon parce que yaqute te kenn du wax nak ku wax rek fim nek ni ñu takal la foulard bu xong nga nek liste rouge té ñoo gëna tay ñoo gëna xamné lu aram la dara dagalu ci kenn ci ñun bëggul sa bisul deej ñu yendo animé mili même way kat bi bëgg ko mom mi way di gënne disque d'or yi bëgg ko boko néwon sa bis inshallah bis bo déré sa bisu deej buñ lay suuli dañuy jël ben radio tek ci baasi yobul armée li ak bi nga amé disque d'or ba ñuy yegg boko waxé lool dañ lay dana la yow sama non la ha wala kon nañu bayyi xel suñu dund mbokk yi jamono dekk bu yaq suñu dund alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ihtadaytum gem len sen diine mat len ko sen degej su nit ñi yaqoy lu nit ñi yaq yeen nit ñi duñ len lor alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla izah tadaytum so gëmé yalla gëm yoonent yalla muhammad mat ko ak say deugëj su dëkk bi yëp doon débordé ci ngon yow duñ la mënal dara bokku na ci man raga yoyu hadithu abu daud yoonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu ne la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluna alhira walharir walkhamr walmaazif enti al muhammad neena dina nek ci sama xet bam koy wax ay julit ye taxone muy wax yefer yi taxu ñu won ndax min ummati la wax min ummati ana muhammad min ummati la yakunanna min ummati dana nek ci sama xet ay nit yo xamne dañu nan ñoom ay julit lañ ngay ngelen di gis ci sappe julit yi ñu am ay turu julit nek ay goor ak jigeen waya yastahiluna alhira dañu dagal len jalo ko len gis ñi ngi jalo gu deg becc kenn ci ñoom du xey suma ngon lu dul dana jalo tay lo deg jalo ñu senegal ñu ne la serul legos la wulis bo bu fekk ko ci mom lañuy titéro ngénté bo gis mu xum Sénégal li ëpp ngénté ndialo la day gis nit di titéro doomu ndialo nit di titéro dama ëmbël jigen di titéro dañ ma ëmbël ëmb ba paré bay ba naaj bi ta nga génné sa koll jaar ci mbéd mi génné ko né ni ñu naan xolal diw dañ ko ëmbël di mu naan waaw ñëkke wu mako fété duma ko mujju du man kenn dëkk bi yëpp la yastahinuna alhira yi daga na njaalo tay du gatché tay xolal du gatché keur yeb lolo fi fess parce que kan du wax pa bu reer teud ne lemu na teud xalé goor yi lemu ñew xalé yeen yi lemu genn wa xalé bu jigen bu doxi bu wëj set bo xé dox dor pa bi 2000 da ko talal chain mer bi mar da ngay wa lol mo xew tay sunu rew wala fi nak ne lañ ko umbu sa sankal umbu sa kersa bo nek ci keur gi baña jël sa responsabilité yalla dina la poñe yowal qiyam ndax waxon na la qu anfusakum wa ahlikum naran ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran e yeen ñi gëm yalla musal leen seen bop safara musal seen njabot njabot gi dañ leen wara ar kenn ci ñun amul droit di sétane njabotam muy alku di dugg ci musiba bo xamné ëlëk fu muy téré ak mom moy kambu jahannama dañuy bañ ko ñu méré sulu sa wa kër méré wul yalla méré la bu la sa soxna méré wul yalla méré la sulu sa doomi méré wul yalla méré la té méru yalla mom xëjul ci doomu adam lan mo tax ñu bëgg contenté doomu adama yi bëgg méru yalla lutax taw wallahu wa rasuluhu ahaq an yurduhu in kuntum mu'minin lo jangene ko ci lakhdari jangene ko ci alquran jangene ci al ci hadith la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq kenn du top ngeureumal mindeef ndax meru yalla yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena yene ngi jëm jamono di ngeen daganal jalo jamono bo xamne ku njaalowul bokul mom lañuy titeru do mi njaaloy ne stalaw ci biir dekk bi ñi ngeenté rek di tek ubi ay auberge ay hôtel ay kër nit ñi dafa dajale di njaalo di fay borom kër gi nit ñi tay xoluñu dara loolu am amu aduna jigen di jaay bopam nga gis sax legi goor ak goor goor ak goor ñun barki demu dong la japp ñaari ponkal suñu ko ñaar ay goor ñaar yi waxale waxale billahi allazi la ilaha illa hu di waxale waye bu guddii ñu dugg ci ben arab ben waye bu jangale te fi muy jangale ñu dafa dem na nek amna ñu nek ci bir bay bu guddi ñu 4 ñi waxale 2000 3000 ñaari goor bañ wax wa gaay waji taxaw di len xol mu bay bañu simé ko ba commencé mu dogu ubi buntu bi ñu fokk ak seen yaramu neen wala ay goor wa sax jigen goor xam nga ne yenn yi du question sax civilisé mais ak ngon la ak nara dem jahannama mais goor goor lan lay utti yaramu goor lan la ci jëlé mais salté doya di torox yalla nar la alak yobu la jahannama rek mo tax ata'tuna al fahisha da nga ngeen di indi lu ñaaw lu bon lo xamne kenn mus ko indi ci aduna goor ak goor goor lu muy ci yaramu goor lu dul yaqute rek ak yalla nar la lak nga wara bok ci ñi taxeti mbok yi fokk ñu yew de jamono yewu jotna jamono mat sa diine ci sa deugëj dafa jot ñu goor goor lu xamne ñun ay julit lañu julit nak moy ko xamne li yalla santane rom lay def li yalla téré lay bayyi lolou moy julit la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluna al-hira dañ daganal njaalo ñu lako ñaare bi mu ne wal khamr ñewon nañ ci sank ñettel bi mu ne wal maazif music ñentel bi mu ne wal harir harir soa kon yi ay texte la yo xamne ki yalla yoni won ci ñun mo ñu koy jangal ndax ñu xam fu ñu tek suñu tank ndax suñu diine mëna wër ndax ëlëk bu ñuy dajé ak suñu borom ñu dajé ak mom ci ay mbir yu leer mbokk yi bokk na ci mandarga yoyu batay ci taxawaay yoyu iksaru nisa wa kasratu zina ñu jël ci hadith anas ibn malik radiyallahu anhu ardahu qal inna min asrati sa'ar an yurfa al ilm wa yazhar al jahl wa yafsu zina wa tasrabu al khamr wa yuksiru an nisa wa yaqilu al rijal hatta takuna lil 50 imra qimatu wahid rawahu tirmizi fil fitan yunti al muhammad alayhi salatu wassalam neena bokku na ci mandar gay bis penj xam xam joge ci kaw suuf xam xam ken dotul am xam xamul islam suñ ne xam xam nak xam xamul islam lañ ci nam ken dootul am xam xamu diini wala moy li ñe li nekk tay jullu ñi dañuy lambatu rek inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadin man fekk na sama papa ak sama yaay julit lañ rek man julit la suñu la né wa diiné ji lo ci man nga ni no bokal na falaxé ak nasi ak l'ikhlas ñetti saar yu reng man waaw parce que man ko ko joon jang sax bima nekké jardin quoi nek xalé wala nit ñi tollu tay ci diiné diiné jo xamné xamuñ ci dara kenn nguul am xam xamul l'islam parce que dañu gëm sax né bo jangé l'islam da ngay tardé wala nit ñi gëm kenn ci ñun du jëm doom ne ko dama nga jang alcorane dama nga jang diini abadan aduna rek mo tax gis nga dekk bi melni du hasard de yalla tabaarak wa ta'ala du def hasard dekk bi su melé ni nit ñi buñu yaqko l'islam lañ xamul parce que l'islam day defal ay nit sibghat allah wa man ahsanu min allah sibgha wa nahnu lahu abidun l'islam day defal tuubu yalla la tuub l'islam bu defare nit bu baye bu genné di dem nit ko fu mu romb ñu né eskay Abu Bakr as-Siddiq lan moko defal Umar ibn al-Khattab lan moko defal Usman ibn Affan lan moko defal yoy ñu sax dañu sori jël leen seen kilifa diiné yi ci réew mi Cheikh Ahmed Bamba Alhaj Malik ak ñeneen ñi melni ñoom ñoom lan lañ jangoon ba mel liñ mel fa lañ genné ba mel liñ mel ci diiné diiné rek moy défar nit leneen du défar dara ay sonal suñu mbokk sa yi nit ñi néwé xam xam comme tay musiba am moy li am ni ñaaral wa yazarul jahl gis ngeen reer moy li ngeen di gis reer da ci biir jakkay da ngay dégg noddu kat bu noddu 40 ans ashhadu sax mu ko ashhadu rek sadu la ilaha illallah sadu la ilaha illallah rek même ci taya julli sa lay rek salam aleikum taya wara jeexal taya ni mu ne salam aleikum astaghfirullah ni astaghfirullah gis ko yor kurs bu gudd muy wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba kay lan moy astaghfirullah astaghfirullah ba wax ko suba do am tiyaw ken do bal say bakkar ndax li nga wara wax nga waxul astaghfirullah nga nek fanan astaghfirullah subhanallah nga wara subhanallah subhanallah subhanallah Allah wa gëngë ngulan ja kubar wala ha kubar ñu jang suñu diiné alquran sar bi ci ñëk wacc iqra la wax iqra moy lan jangal bobu kiñ ko doon wax amna 40 ans la am ñu ne ko jangal ñun ñi kat mo fi am 40 ans ha islam diiné jangale de ku reer bëkku man kana fi hadhi a'ma wo fi al-akhirati a'ma jangul fi rek ëlëk yowmal khiyam yalla bu xuñ la yobbu safara jang moy tanga xam foy tek sa tank moy tanga mucc ci reer lolu musa don wax a'udhu billahi an akuna min al-jahilin yalla ma yalla musal bala may bok ci ñi reer yalla wax nako muhammad fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin yusuf wax nako yalla yalla boma musulul ci jigen ñi top ma ma sey ak ñom su ko defé akunu min al-jahilin jahlu baahu yalla ñu yalla musal bokku na ci mu ne tasaro njaalo bu tasaro bokku na ci mu ne sangara bu tasaro bokku na ci mu ne jigen ñu bari xassar ci biir dekk bi di tamba mbalu rek comme jigen ñi kenn nangatu len tejj nangatuñ len tok ci biir kër yi li yalla waxon waqarna fi buyutikunna tok len ci seeni biir kër luma guddi guddi nga dajje ak jigen xala bu jigen muy dox luma guddi guddi nga dajje xala bu jigen muy tamba mbalu ci mbedd yi yep ay melokan la yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam joxe ci yakute akhiru zaman suñ demé ba adina di waja jeex bokku na ci encore mune intisaru zina njaalo bu tass yonenti bi wax ci hadith abu hurayra mune la tafna hadhihi al umma hatta ya'khudhu ar rajul ila imra'a فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريناهما وراء هذا الحائط وفي رواية لو اعتزلتم الطريق عند يالله محمد نينا بلا هذه الرواية جيخ دينين تكسين بدلو دوي وار ينا يرانت بي لولو لومو مني غور دينا جاب جيجين بچك ترل كو سي مبد مي وار سي كو mune xam nga nit ñi bu ñëwé li ñuy wax hé way sam way tenko duggal ci biir ginnaw auto bi way sam way te ngeen jox ci digg mbéddi mune ñu baax ci kat ñoy xolal xolal ñu baax fa yaqulu khiyaruhum yawma izin law waraynahuma wara hadha al hayd way jappal tank bi ñu japp tank bi ñu duggal leen ci ginnaw tabax bu paré gul bi nak sax bok mu nekk sutura lool gis ngeen ko legi nit ñi fan lañuy sé ci mbéddi mi ah ci pono yi ba public yi pono yi da ngay dox ba fekk jigen duñ teural ci pono pono ñu teural ko ci table monisé bu wacc dem ñibi da ñalo bu tassaro yenen ti bi neena ñeneen ñi bu ñëwé luñuy wax dañ nan waji sama ñina waji na ñu la wayo jox ci yeen waji tamit nak law i'tazaltum at-tariq sallallahu alayhi wasallam mo ngi wax ni kay la ko doon wax 7e cycle yeen tay ngeen ci tek seen beut 7e cycle la ko yeen di doon wax ñum motax yeen dañuy ne fi di joy ay courant buy couper dekk bu metti gisaguñ dara yi ñi joy ci senegal yeb du dara problème yi ngeen di joy billahi du dara c'est parce que nit ñi suñu moya yalla yalla mu ne ma tek leen sama yar yi ngeen di joy ci dekk bi yeb du fi joge jafé jafé certe dundu gi coupure courant ak yeneen yi ñi wax yeb ci bir kër yi jafé jafé du fi joge c'est parce que yalla mo ne nit ñi sa yuñ ma moyé rek mat indil le nit ku mel non mu len di fuddu yent yalla mo amane neena bokku na ci yaqta jamono su nit ñi wédde yalla mu ne yalla dina len natto ñett mbir bu ñeuk mu ne yusallitu llahu alayhim sultanan ja'ir yalla day tek sen kaw bur bu bandi mu len di door gude ak beccëk luñ ci mun tous ngi ni lolu hadith la bu ngeen jégué ngeen wëri ko يسلط الله عليهم سلطانا جائر نيلاكو نياارل مونا ويزيل البركه من كسبهم سين دوند يالا داي ديندي بركه بي دوند بي امول بركه ام نين نياغي دوند مي دوند ليك مي نين ليك امول بركه سينغال تي بوبام بركه مو في دنج بركه لول ني نان بركه كير ياغي ني بركه امو في نين ياغي ني امو ني بركه دوم ياغي ني امو ني بركه سي ياغي ني امول بركه خسر بن بركه امول اسكو بركه لا يالا ديندي سي ميري ay gis ko am keur bam fess dalaki dom kenn du ko jeriñ nga gis waju liggey du koy fay salaire dudul jeex du ko jeriñ parce que barke bi la yalla dindi waji am ay keur yu ne gañ dara du ko ci jeriñ waji am ay parking auto dara du ko jeriñ ci auto dudul mu de dem ci yalla yu bal ay loxoy kesse mbok yi ñettel yenenti bi neena yakhrujuna min ad-dunya bighayri iman suñ demé ba dé jot nak nit ñi dañuy dé duñ yobali ngam yalla ndax dé da len di bét xam nga né té ku mu fekk ci soirée ku dé fekk ci bar ku dé fekk ci ab nga ci kaw jigen wala mu fekk goor sa kaw wala nga ëmb dem ñu ëmbal la nga dem hôpital di am dom dé yow mi ngay dem yobali ngam yalla té tay nit ñi rek ñaata sénégalais ñoo dé ci xéssal ñaata sénégalais ñoo dé mess mu ngi sen bop ñaata ñoo dé yobale ay ëmb yo xamné biir yi doom yi amuñu bayyi ñaata sénégalais ñoo dé ci ay bar ñaata sénégalais ñoy dem sorti dé ci ay accident ñaata accident yi ngeen di dégg ñaata sénégalais ngeen dégg yu dé ci ay auberge ci ay hôtel ñaata di moy yalla ba dé fekk la ci té yonent bi né yub askullu abdin ala ma mata ali ku nekk fi nga déwé ngay dégg ku dé ci bar lay dékk ku dé ci njaalo lay dékk ku dé ñu ëmbël ci lolu ngay dékk yub askullu abdin ala ma mata ali wal mu'minu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqi mbokk yi ñun ay julit lañ ñun ay julit lañ duñu dundé ni ñu neex mais dañuy dundé saloni yalla bëgg lolu moy diiné dundé ni yalla bëgg waye do dund yow nim la nexé bokk na ci ci mandarga yoyu ياخذ هذه الامه بما اخذ اليهود والنصارى يونتيم نينا بوغن ديمي جامانو با جوليدي تاي نيو توپاندو يهودي اك نصراني نيو لين دي توپاندو جوليد ньо خامني سين لب يهودي اك نصراني لا نيو توپاندو خولال تاي سي سنغال لا حول ولا قوه الا بالله فان غاي جيس جيجين جو ملني يالا بك ديغا خيين ساي دي دوخ سوبو مبون دو داجيك جوليد بو سول تولو الاسلام جوليد بو جيجين تول كو بون رك yaramu jigen tay lan mo lan ngeen ci guissul yeen ñi tok fi nek ay goor question bi yeen la koy poser yaramu jigen tay lan ngeen ci guissul tay ben awra moy neubbu ci awra jigen moy awra bu mag bi leneen leppum ci biti dum ngay xey jakarlo bop neen gis nop gis lepp gis baat gis weeni gis mag yi jumbax bi biir bi lepp poji la xara awra bu mag bi de seri sax la ngay gis ngeen bal ma ci baat bi ma dama koy wax de ngeen ci tegg ana diine ana kessa ana ngor ana jom kessa sax dafa jeex senegal te gis nga ku mel non tay boko gissul ba nga bëgg wax ak mom ne ko soxna ci te nga dana la xolal ya ko xol li xol la ya ko xol do don def ba giss ko nga man ta sajj sa xef lan la ba pare nak di dagniral ben dagniral go xamne nga xamne ki nitu jahannama la yalan yalla djubal yalan yalla wul won deug mour segal ñu top mana fetir lu gi ñuy fetir amul jeriñ de xam nga lutax amul jeriñ de nga ni di ñew ngi ni suñu kanam wallahi yagul wallahi ay fan la rek ay semaine la rek ay wer la mi ngi ni di ñew ñu leena kirtim malakal mawti ne la kirtibte inna batsha rabbika la sadid koy muj ñeub la ci morgu bi ken du agn ken du rer ken du nelaw lu dul yusuli la motax fetter lu bi jaru ko di jaay yalla deugar bok di ko wonne da nga yaqku lo neex nga def da nga libre yeen sa nga rek ku ne maam je suis libre hein man dama libre amna nangami at luma neex def waaw dama koy dangal bam dang dangalal muna ko dangal bis bo duggé bammel ci ngay xam ni muna dangal ba muniral mu ngar fekk la fofu fofu la dangal nek fi dangal nek fi ndax sa dangal bi bu indé ciseau dinañ ko xoti bo nekk ci morgue bi nga dangal bam dang nga dé dangal bob am nga ñi ñew ci morgue bi dila sang ñu ñi paaka la ñi indalé wala ciseau bu ñëra duggal ci tiadi xoti mu dañ bobu day day motax dangul dangal bi moy bi yalla di wax ne khuzuhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku fofu la dangal nek yalla bu ne ibnu abla ibnu abbas neena yalla bu ne malaaka yi japp len waji mu ne juroom ñaar fukki junni malaaka ñolay jito ñolay jiro 70000 malaaika ay bokul khuzhu de khuzhu khuzhu ay bokul lolé lan la wax khuzu lu jamu la japp len ko borom bi neena bu ko buñ ko jappé malaaka yi buñ ko jappé yalla da nan yew len ko na ngeen ko yewé sen bo xamné 70000 mètres la القران نيت لا نجي سوره البلا سوره الفجر ولا يوثق وثاقه احد ولا يوثق وثاقه احد ييو بن لا ييو بن كو ييو كين كودول ييو ولا يعذب عذابه احد مبوغل كي لاي مبوغل دنجكو مبوغل كين كودول ييو ييو بن لا ييو بن كو ييو كين كودول ييو كون لول سوكو نيت جانغي سوكو نيت خامي دا فورا غور غور لو سي بوبام بوكي ادنا دا فا غات aduna lu gatt la guddul motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena su aduna amone valeur yefer du finan guxu ndox motax umar kero bamu duggé keur yaronte bi mu fekk yaronte bi teug teug ci ben basang ba yaramam bi deretal umar wo yaronte bi ne ko te nga bayyi ma wo julit yi ñi ñew kenn ku nekk ci ñoom alaykum assalam jazakallahu khair kenn ku nekk ci ñoom daadi indi majju këram ñu laal majju bi tegale ko ba mu nooy yow yonent bi nga tëdd ci ndax fi nga tëdd dafa wow ndeysaan fala Omar bu ngi yërëm yonent bi parce que yonent bi dafa tëdd ci basang ba yaram bi deretal Omar nga yërëm yonent bi xam nga li yonent bi tontu Omar ya Omar ما لي وللدنيا معنى إلا كراكب استذل تحت الشجرة ثم قام فتركها يا عمر الله ترضى لهم الدنيا ولنا الآخرة عمر ñoo ngay wax bur yoy ngay wax ñi ngi tedd ci lu noy man ak ñoom nuro wuñu man dama melni ku doon tukki man yonent yalla muhammad ma dox ba sonu gis garab bu feex ma tok ci noppalu non rek la mel ku tok ku doon dox ba sonu gis garab bu fiix nga tok ci noppalu so jege da ngay dag garab bi yobale wala da ngay dag kër gi yobale mbok yi sik nek ci nek do dag kër gi yobale do buddi kër gi yobale kon buñu aduna wor buñu aduna jey ñu gis tay li mu neex nga nek ndaw parce que am nga fanwer yaat am nga fukkat ak juroom ngay teub di bondé di cëppi cëppi di def lo na neex bammel ñew ne la sërëm di duggal la ci sa aduna yaq sa alakhira yaq nos bepp bo noson bo duggé bammel faté nga motax nos go xamné borom safara lay mujj amul ben njëri top ci sangara ci top ci nan bi top ci drogue bi top ci njaalo bi di jaay sa bop dugg ci nek goor jigen lolu ban njëri la am en tant que yow ab julit lo xamantene yag xam nga ne yow da ngay de wala kenn ñun fi du de ana kanti ñun fi ku dul de nekk ci loxol ci ci ginaaw jigen ni ku dul de fofu nekk ci loxol wala ista'alfa amin wa alfayn ba'dahu fala budda yawman tadkhulu qabl so dundon jinniat ñu wisal la yelen jinniat yag di nga dugg bammel te bis bo duggé bammel ak bakkar yoy di nga rëcc yalla ñala jappale su ko defé so xamé lool da ngay gor goru ci li la yalla sant nga xamné aduna yagul lu neew la ay fan yu neew la gis nga wa alakhirah buñ leen fekké alakhirah ñu ci bir bammeli ñu yéléen ñu fëgg bammeli né leen jog leen ñu jog ci leen laaje yeen ñaatan ngeen def aduna da ngay dégg kenn ci ñom naan lam yalbasu illa ashiyatan awduha kenn nan man suba rek la fa ñew de ñeni dañ nan illa bisna illa yawman man ben jour la fa def de te koku amna fi temeri at ki nan illa bisna illa yawman amna fi temeri at ndeysan motax aduna amul jeri ya nga dundu li nga maget li nga de so de rek sa alakhirah taxaw ñeenu la ci kër gi yobula ci bammel bi kess bu mu xoot bala ñu lay sul aduna wax ak yow suuf ci wax ak yow ne la yabnu adam kharajta min at-turab wa utta min at-turab kharajta min at-turab bila zamb wa utta min at-turab wa kulluka zunub dama adam ci suuf nga genné ñew ci aduna ya nga delu wat tay ci bir suuf dama adama xam ngeen ne souf la gis ngeen minha khalaqnakum kon yow xam nga ne amo importance est ce que souf nga minha khalaqnakum ci souf ci la tib bind len wa fiha nu'idukum ci souf ci lañ len di dello wa minha nukhrijukum ci souf ci lañ len di genn ëlëk yowmal qiyamati kan dama adama amul valeur xam nga kan yoy am valeur bo jamo yalla genn nga ci souf delu wat nga ci souf waye bi ngay genn ci souf di ñew ci aduna yaangi doon ñew amo ben bakkar tay yaangi delu ci bir souf yaangi fess del ak bakkar gis nga bu souf ci waxe ak yow ba pare ba nit ñi duggal la ci bir bammel bu ñi ñibi rek yalla wax ak yow dan ne tarakuka wa dafanuk wa fi turab dafanuk wa law zallu ma kama nafa'uk wa lam yabqa lak illa ana wa ana al hayy alladhi la amut ah doomu lay gaay day indi nañ la fi sul nañ la ñi ngay ñibi yow doomu adam nit ñangi nit dem legi nak ana nos bi ana xarit yi ana mbokk yi ana compte banque ba ana alal gi lool fuylo won ba tatalo jaamu yalla ana ana sa andando yi ana ñu tay kenn du dugg fofu fetali kenn ya nga ne dem tarakuk wa dafanuk bayi nañ la sul nañ fan lañ la sul ba fi turabi dafanuk ta walaw zallu ma'aka ma nafa'uka buñ fi togon sax duñ la jëri ndax yaang ci biir ñu ci kaw la jëri yaang ci biir suuf ñom ñu ci kaw suñ la fay def dara ku koy fekke kenn du ko fekke mbokk yi yalla ne ña nga ne di dem buñ fi togon duñ la jëri tay baye wuñ la kenn ku dul man gis ngeen kon fofu lañuy mujjé ci kanamu yalla gis nga instant bobu yalla wax ak yow lool su nit ñi di tek sen tank di dem rek yalla envoyé la ñaari malaïk ñu ñew ci yow bu ñe fekk la fi nga tok budé goor la ñu ne ko ya abdallah budé jigen ñu ne ko ya ammatallah jogal tok nga jog tok ñu ne la maza kuntu taqulu ala hadha al-abd muhammada muhammad mi nga don deg lo don wax ci mom da nga deg muhammad da nga nek ci aduna mu ne waaw da na ko deg ñu ne lo don wax ci mom mbok yi xam ngeen muhammad fan la tambale ñu ba waru ñoo reere turam waru ñoo reere dundam waru ñoo reere ay jëfam ay waxam fan la tambale ñu di nga juddoo ñu lay tudd iliban bu mu ñëwee noddu la def ci sa ndopp ndeyjoor noddu bi mu nobbee noddee turu kan lañ fa wax laaj ma leen laaj la bi ñu noddee turu kan lañ wax ashhadu anna muhammadan rasulullah liqaam bi mu jotee ñuy liqaam pour julli turu kan lañ wax muhammad ci biir julli ngay taaya waxturu muhammad nga dee dugg bàmmeel ñu ne la muhammad moomu ñu la waxoon ci nodd ñu la doon wax ci liqaam nga doon julli di ko tudd ah muhammad moom mooy kan maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada muhammad la doon wax ci moom allahu akbar yonente bi nee na amal mu'min fa yaqulu kuntu آمنت بأنه عبد الله ورسوله وأنه جاءنا بالحق من عند الله غمونا محمد لي ني اندي لون دغ لا مين كو جيلي وون تي يالا غمونا ني دغ لا مين كو جيلي تي يالا سو وخه لولو بن بات لا ني ديغ كا عثمان نان صدق عبدي سما جام واخنا دغ لا لا لين كو لالي الجنه amal kafir awil munafiq bu de waji nafiq la won wala ab yefer la won ñu ne ko lo doon wax ci muhammad mu ne kuntu la adri la adri la adri xawmako xawmako xawmako malaka ne ko la talayta wala darayta xamu yalla bo xamati xamu yalla bo xamati yeenent bi neena fayudrab bi matraqatin min hadid bayna uznayhi fayasihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa al-ins wal jinn enti bi neena buñ la laaje lolu dox ci muhammad nga ni xawmako dañ la dor dor bo xamni ci sa digeunte ñaari nopp yi yuuxu bi nga yuuxu lepp koy deg bam dess nit ak jinni motax kon mbokk yi dañ leen gor gorlu ñu baña top aduna ñu xamne romb rek lañ fi def fi dañ fay ñew dañuy romb doomu adama day dund ñetti dund da ngay dund aduna dund barzak dund yowmal qiyam tay ñun ñi ngi aduna am nañu dem barzak yowmal qiyam kenn demagul kon ñun sunu aduna buñ ko yak sa yo yaké sa aduna sa barzak naqari sa barzak su naqare sa alakhirah naqari kon ikhwan buñ yak sunu aduna li ñuy gis tay ñu ñukoy taralal ci pognetu aduna ci yu bon ci yo xamné amul ben njëriñ kenn ci ñun di ci dugg diko def xamné ne baxul waye lu tamu ci dugg pour pognetu aduna xolal lamb lamb beure bu ñëkk ba bu ñi xass jigen dañ nan ko lo alku alku alku wara jur mbeulum lamb buñ doon xass jigen dem lool lañ koy wax mana jigen bo xamne da nga amone dom mbeul yo da nga alku yo ku bon nga yo ku torox nga yo se sey amul barke dem lool la won xolal tay pa yeb ko wax ku sul mel sa julli da nga nan yalla ma yalla may dom mbeul jigen ñep ku ëmb da nga nan yalla may mu nekk mbeul te dem buñ doon xass jigen lool lañ ko doon wax ndax yaqute bu aduna yaq ndax pognetu aduna ndax liñ ci am xoluñu dagan na xoluñu aram na xoluñu fal lañ ko jëlé xoluñu dedet te yag na ko wax gis nga combat yi ñukoy organiser producteur yi ñen ñoo ci gëna siw jox leen ma seen duri est ce amna dom buy bëré tek leen keneen bi amna dom buy bëré xana dom buggul ci millions yi dedet ay ñom seen dom ñom ñom ay nit lañ ah yaata million lañuy fay ci combat yi ay sam sax seen dom buggu ko do gis dom ministre buy bëré do gis dom député buy bëré do gis dom khalifa général buy bëré ñan ñuy bëré dom ba do lay rek dañ leen yew dañ leen nek ay julit buñu aduna jay buñu aduna keuf pognetu aduna bu mu tax ngay moy yalla 1 million 10 millions 100 millions yo xamne euleuk yowmal qiyam bir jahannama lay tak ak yow man akala luqmatan min haram la tuqbal lahu salata 40 yawman kullu malin nabata ala haramin fannaru awla bi yenent bi neena bepp alal bo xamne ciosan bi dafa haram yenent bi neena safara mo ci yey alal ju haram soko lekke bo julle 40 jours yalla du ko nang 40 jours bo julle yalla du ko nang jangene histoire Saad ibn Abi Waqqas Saad ibn Abi Waqqas kenn la won ci yayam mu dugg ci l'islam yayam ne ko Saad da ngay bayyi l'islam mu ne ko yayi mu no ma bayyi l'islam mu no ma bayyi Muhammad yayam ne ko kon ci naaj bi lay teud ba de te Saad dafa bëgg yayam mu xamne lolu mo mu ko dekk munu gis yayam te ci naaj bi di xaar de te bëggul bayyi l'islam kon legui nan lay def mu daw dem ci yonent bi ne ko ya rasul allah yow yonent bi sama yaay day ma nga dem tebi ci naaj ba di xaar de yonent bi ne ko luy sabab bi mu ne ko na bayyi l'islam na la bayyi yow muhammad rek aya wacc yalla ne ko wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tuti'huma sanday ak sabay buñ la forcer ñu sant la lu yalla diglewul bu len top sa yi la digele lo xamne yalla daf ko téré bul ko def ah kon legi sa du bayyi l'islam du bayyi muhammad parce que aya wacc na am ngeen sa du mbax mu ne yoonent bi ñaanal la sama yaay mu tuug dug ci l'islam yoonent ñaanal la sama yaay yoonent bi daal di yëkëti ay loxom danni allahumma hdi umma saada yalla yalla nga jubal yaay saad mu ñaan ko ñetti yoon saad ibn abi waqas dem seen kër yëkëti yaay li mu tok mu ne ko yaay ragalal yalla gëmal muhammad yaay ji ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rek saad kontaan mu daw dem di begeli ci yonenti bi ndax lan yonenti bi ñaan na yalla nangu ñaanam yonenti bi ñaan na legi legi motagul 30 secondes yalla nangu ñaan bi mu dem di waxi ji yonenti bi sama yaay duguna ci diini mu ñew wax ko yonenti bi ba pare legi nak saad da ne yonenti yow de gis na la legi legi ñaan nga rek yalla nangu ko mu ne ko wa mu ne ko yonenti ñaanal ma man tamit buma ñaané yalla nangu ko ñaanal ma yalla suma ñaané yalla nangu yonenti bi ne ko ya saad aturidu an takuna mustajabu da'wa qala nam mu ne ko ya saad at'immat amaka li ngay lek na dagan li ngay lek su dagane bo ñaané yalla nangu wa boy lek alalu ñaalo boy lek alalu sangara boy lek alalu lam alalu torok nga bëgg ñaan yalla may la mënu nek te bala ngay xamne alal ju bon baxul nga guddu fan bala ngay dé torox alal ju bon ko gis mu am ko bul ko ñé yërem ko billahi wallahi ta'ala hi bu guddé fan torox yalla boko wax innal ladhina yaakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas baxul yondi sallallahu alayhi wasallam rombuna ay nit laylatul isra wal mi'raj sen bir yaangi reey ba tolne ay nek kullama aradu an yaqumu saqatu wa qultu ya jibril man haula qala haula alladhina yaakuluna ar-riba min ummatik yonent bi gis na ay nit yo xamne sen bir yi dañu reey ba tolne ay etage sa ñu bëgge jog daanu ndax bir yu ngal jibril tit yonent bi tit ne jibril ñi ñal la mu ne ko ñi ñoy lekkatu riba yi ñu ñoro lekk lu bon ci aduna kon lekk lu bon amul ndëri alal ju bon amul ndëri fu mu jëg yow du baax kon mbokk yi ci yalla li mo don fatali bi li ci jup ci yalla la li ci manke ci man mi la in aradtu illa al-islah mastata'tu وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته